الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائی اور دوستو رمضان کے مہینے میں رمضان کے سلسلے کے بیانات ہیں پہلے بیانات اس سلسلے میں ہوئے کہ رمضان کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مومنین کو دو باتیں حاصل ہوں ایک تقویٰ اور ایک فرقانی قرقانیت کی تفصیلی بات میں نے کر لی کو ایک نور ہے جو دل میں آتا ہے ان کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انسان کو حق اور باطل میں تمیز نصیب فرماتا ہے اور وہ قرآن کی برکت سے آتا ہے اس پر تفصیلی بات ہو گئی وہ قرآن کی مشغولیت سے آتا ہے اور تراویح میں بصورت ختم قرآن سننے کے علیحدہ تلاوت کرنے کے قرآن پاک کے معنی کسی ماہر استاد کی نگرانی میں سیکھنے میں یہ قرآن پاک کی مشغولیت ہے جو رمضان کے ساتھ خاص مناسبت رکھتی ہے اور دوسری بات مومنین کے بارے میں یہ چاہتے ہیں کہ اندر تقویٰ ہو تقویٰ پیدا ہوگا روزے کے لیے نتیجے سے اور فرقانیت پیدا ہوگی قرآن کے نتیجے سے اب تقویٰ جو ہے وہ ایک روزہ ادا ہے ایک روزہ قبول ہے ہر عمل کے بارے میں اصول ہے کہ عمل کی ادائیگی اور چیز ہے اور عمل کی قبولیت اور چیز ہے ادائیگی کو کہتے ہیں آدمی نے عمل کر لیا پورا ہو آپ نے سکہ دکاندار کی طرف پھینکا نوٹ اس کو دیا اور کہا اتنی چیز مجھے دے دیں عمل کی ادائیگی کو کہتے ہیں کہ آپ نے ادا کر دیا دکاندار نے دیکھا اس نے کہا کہ اوہ یہ سکہ کھوٹا ہے نوٹ دے لیجیے ادا تو ہو گیا تھا اس پر ملا کچھ بھی نہیں عمل کا ادا ہونا یہی صورت ہے عمل ادا ہونا عمل جو ہے تو عمل کا فائدہ تب ہوتا ہے جب عمل قبول ہو جائے اور عمل قبول ہوتا ہے تب قبول ہوتا ہے جب عمل کی قبولیت کی شرائط پوری ہو جائیں تو ایسا ہی وہ روزہ جو قبول ہو جائے اس کے نتیجے میں باطن میں ایک قوت پیدا ہوتی ہے جسے تقویٰ کی قوت کہتے ہیں تقویٰ کی قوت یہ ہے اس کی وجہ سے آدمی کے لیے برائی سے رکنا آسان نیکی پر پڑنا آسان نیکی کو چھوڑنا مشکل برائی کو کرنا مشکل اور ہر وقت دھیان لگا رہنا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میرا اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے میرے عمل سے ناراض تو نہیں ہو رہا ہے یہ دل میں ایک دھیان لگا رہنا یہ تقویٰ کی کیفیت ہے یہ ہوگی روزے کے نتیجے پیدا ہوگی اور فرقانیت کی کیفیت جو ہے وہ قرآن میں مشغولی بصورت تلاوت بصورت تراویح ختم قرآن اور بصورت قرآن پاک کے معنی ماہر استادوں سے کے پاس بیٹھ کر سیکھنا اب روزے کے قبول کی شرائط ہے تو روزہ صرف جو ہے کھانے پینے اور خواہش نفس رکنے کا نام روزہ نہیں ہے تو روزے کا ڈھانچہ ہے اس کے بغیر تو روزہ ہے ہی نہیں ہے اس کے بعد روزہ جو ہے وہ صرف منہ پر روزہ نہیں فرض ہوا کہ اس کو بند کر لیا جائے یا پیشاب کے آلوں پر روزہ فرض نہیں تو ان کو روکا جائے بلکہ روزہ سارے اعضاء و جوارے کا روزہ ہے آنکھ کا روزہ ہے کان کا روزہ ہے زبان کا روزہ ہے دل کا روزہ ہے دماغ کا روزہ ہے روح کا روزہ ہے اور انسان کے اندر جو خاص اللہ کے تعلق والا راز سے خاص کا روزہ ہے کانوں کا روزہ کان غلط بات سنے نہیں جھوٹ غیبت چغلی اس کو نہ سنے مریب الاسلام کے روزے میں قرآن پاک نے فیصلہ کیا کہ آپ کو کوئی تیرے پاس آئے تو اس کو یہ کہنا کہ میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے فلاں فلاں کر لے مری ہوں میں لہٰذا میں کسی سے بات ہی نہیں کروں جوں بات کی زبان کی خطا کا خطرہ، جوں بات سنی کان سے تو خطا سننے کا خطرہ. تو جس نے کہا کہ تو تو روزہ میں آنے والے سے کہہ دینا کہ میں تو بات ہی نہیں کرتی تجھ سے کیونکہ میرا روزہ ہے. میں جب یہ ایک روزہ دار کے ساتھ اگر تو الجھے کوئی بات کرنا چاہے جھگڑا کرنا چاہے تو آدمی سے کہے کہ دیکھے میرا روزہ ہے، فضول باتوں میں، فضول گفتگو میں، گالی گلوچ میں، زبان کو مبتلا کرنا، جھوٹ غیبت میں، فریب میں، تو گدئی میں مبتلا کرنا زبان کو، اس سے گویا روزے کا ڈانچہ ہو گیا تھا، کھانے پینے اور خواہش نفس سے رکنا وہ ادا تو ہو گیا لیکن قبول نہ ہوا کیونکہ اس آدمی کی زبان روزہ دار نہیں تھی. منہ روزہ دار تھا، زبان روزہ دار نہیں. خواہش بولتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، غیبت بولتے رہے، چگلی بولتے رہے. بعض آدمی کی عادت ہوتی ہے کہ کسی بات کے بارے میں کوئی بندی بات ہو اس کو فوراً پہنچانا. یہ شخصیت کا بہت بڑا لقص ہوتا ہے. ہمیشہ کوشش کرے کسی کی منفی بات جب اشد ضرورت پڑے، فساد پھیلنے کا خطرہ ہو، اس جگہ شریعت نے اجازت دی. ورنہ ہمارا مشورہ ہوتا ہے کے بارے میں فضول، باقی سے کے بارے میں یہ شخصیت کی کمزوری ہوتی ہے. اس آدمی کو بہت نقصان پہنچتا ہے، دنیا میں نقصان پہنچتا ہے. ایک آدمی میرے پاس آیا، میں کہا جی مجھے، میں سینئر تھا، مجھے پروموشن چھوڑ دیا گیا، یونین کو پروموٹ کیا گیا، مجھ پر ظلم ہوا ہے. میں ساتھی سے کہا کہ یہ آدمی غیبت کا آدمی ہوگا، پوچھ لو. معلومات کے کہا غیبت کا آدمی ہے، کس کے سامنے لوگ آ کر چیئرمین کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ بھی باتیں کرتا ہے، اسی کی باتیں لے جا کر اس کو پہنچا دیتے ہیں، وہ یہ کہہ رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا. اور باقی آگے سزا لوگ یہ یہی بھی پروپگنڈا کرے، اپنے جو خلاف ہوئے اس کو دھوئے، وہ بھی نہیں کر سکتے. زیادہ اتنے عرصے میں اس کی اپنی شخصیت کو من بھی مشہور کرایا گیا، یہ زبان کی بے احتیاطی سے ہوتی ہے. زبان کا استعمال تو اشد ضرورت کے وقت، جب آپ کے بولنے کی ضرورت پڑ رہی ہو تب آپ بولیں گے. میں ایک عورت نے اپنی بیٹی کی شادی کرا دی، اسے کہا کہ وہاں بولنا نہیں، بولو گی نہیں، تو وہ بولتی نہیں تھی. ماں کی اس نصیحت سنی ہوئی تھی، ساتھ بڑی کوشش کرے کہ تو بول، ذرا کچھ تو بولنا، کچھ بول، کوئی بات ہی بات تو کرتا ہے، کوئی زبان تو کھولتا ہے، کوئی بول تو صحیح زبان سے نکلے، ہم سارے منتظر ہیں. بڑے اس کو اس نے کہا، بڑا کہا، اس نے ماں کی نصیحت یاد کی کہ اس تو بولنے سے روکا ہوا ہے. آخر ایک دن جو ہے تو لوگوں نے بہت مجبور کیا تو بولی، اس سے زبان کھولی، اپنے زبان کھولی، منہ سے بولی. اس نے کہا، خاص سے پوچھا، اس نے کہا کہ امی جان، یہ جب تیرا، اگر تیرا بیٹا مر جائے تو تم مجھے دوسری شادی کی اجازت دے دے گی؟ تو اسے کہا تاورے پسند، تاورے پسند دادا، یہ خبر ہی دیا، اس کے سر پر بٹی پڑے، یہ اس کی باتیں، تو اسی کی وجہ سے اس کی باتوں کو خاموش کرایا ہوا کہ جو بولی بس اسی دن سے دس نکالا ہے. آواز کہتے آدمی کی جب زبان نہیں بول رہی ہوتی تو اس کے بہت سارے ہیں جس کے اپنے چھپائے ہوئے ہوتے ہیں. جو زبان بولے بس سارے ہیں ظاہر ہوئے. ایک عورت تھی، اس کی تین بیٹیاں تھیں، تینوں جو تھی وہ زبان سے توتلی تھی، بڑے بڑا چارے. تو اس نے کہا جو بھی تر رشتے کے لیے، جب بھی رشتے کے لیے آئے تو بولو گی نہیں، اس وقت شکل صورت تمہاری ایسی ہے، اب زبان تمہاری کیا ہے تو وہ گوگی ہے. کہتے ہیں کئی اور رشتے کے لیے آئی، ان نے سمجھایا ہوا تھا کہ بولنا نہیں ہے، وہ بہت بالکل چپ تھی، سر ہلا کر جواب دے رہی ہیں ساری باتوں کا. اتنے میں مہمان کے آگے چائے رکھی، اس سے گری مکھی، چائے رکھا مچھی، مچھی آئی. تو اور پتا چل گیا کہ زبان سے گونگی زبان ہوتی. تو اس نے کہا کہ یہ بچ بول، بچ بول آج، کہ بولو نہیں، بولو نہیں آج. وہ دوسری کی بھی سن لی ہوگی. وہ تیسرے سے کہا کہ دیکھو نا، دونوں بول پڑی ہے، میں نے ماں کی نصیب بول، شکر میں نے بولی ہے. اور تو تینوں کا پتا چل گیا کہ تینوں جو ہے زبان سے توتلی ہیں. تو سچ بات ہے، یہ زبان آدمی کو گھوڑے پہ سوار کرتی ہے، اور یہ زبان آدمی کو کھڈے میں گراتی ہے. زبان کا روزہ ہے, آنکھ کا روزہ ہے, غیر محرم کو نہیں دیکھے گی. کہ جب آدمی غیر محرم کو دیکھتا ہے اور اس کے اندر جذباتی شہوانیاں کی لہر دوڑتی ہے تو اس کے دل کا نور ختم ہو جاتا ہے. دنوں مہینوں ذکر اذکار کیے ہوئے دل کو روشن کیے لوگوں پر یہ بات تاری ہوتی ہے, جن لوگوں کو اس کا نور ہونا محسوس شروع ہو جاتا ہے. قلب میں اللہ کی یاد سے, اللہ کے دھیان سے, اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی طرف دھیان اور مراقبہ لگانے سے نور پیدا ہوتا ہے. اور اس مشق کو کرنے والوں کو کچھ دنوں کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ نور اب ہو گیا ہے. اور جیسے جذباتی شہوانیہ کی لہر دوڑتی ہے نظر خطا ہونے سے, تو ان کو واضح پتہ چل جاتا ہے کہ روشنی سے جل کر ختم ہو جیسے تھے ویسے ہو کر رہے تھے. تو یہاں کی خطا سے یہ بات ہوتی ہے, کان کی خطا. غیبت سننے والا تو ایسا ہی ہے جیسا غیبت کرنے والا, اور غیبت کرنے والے کا حال کیا ہے اس کے بارے میں شریعت کہتی ہے کہ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتاً فکرہتمو. قرآن ہی نہیں کہتا کہ بھائی کی غیبت نہ کرو, یا بھائی کی غیبت کرنا جو ہے تو اس کا گوشت کھانا ہے. بڑے قرآن پاک تو قرآن پاک کے اندر اسلوب بیان ہے, اس کا پیٹرن آپ اس پر نہیں. ایسے خوبصورت انداز, ایسے عجیب انداز میں اقبال کو اقبال کو بیان کرنے کے دس پہلو دس طریقے ہوں تو قرآن گیارہواں طریقہ لاتا ہے. دس عجیب بیٹھے ہوئے ہوں نا کہ بات کس طرح بہترین طریقے سے بولنا چاہیے, اور پھر قرآن کا تبصرہ پر دیکھیں تو اس کا گیارہواں طریقہ ہوتا ہے. اور سب کی اگلے چکر کھا جاتی ہیں کہ واقعی اسلوب بیان تو یہ ہے. آئی فیب و حاضم, کیا تم میں سے اس بات کی اس کسی کو پسند آتی ہے, اس کو اچھی لگتی ہے, اس کو یہ بات محبوب ہے, پیاری ہے. اچھا فیب و حاضم, کیا اس بات کو پیارا سمجھتا ہے تم میں سے کوئی آدمی؟ ہاں یا کو لا کے کھائے لحم اخیہ گوشت اپنے بھائی کا, میتن مرے ہوئے بھائی کا, جو بدبواد بدبدار ہو جاتا ہے مطلب کیسی کرتے ہیں. اچھا فیب و حاضم یا کو لحم اخیہ میتن, کیا تم میں سے کوئی آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ کھائے گوشت اپنے بھائی مرے ہوئے بھائی کا, بھائی پھر مرا ہوا ہوگا گوشت کھانا تو فکر ہے تم ہو ہو اس وقت میں گھن آتی ہے کر کا کہیں گی اس طرح سے. اور تمثیلی انداز میں اور سمجھ کی کباہت کو گندگی کو بیان کر رہا ہوں, اتنا گندا کام. جیسے تو نے اٹھا جیسے تو اٹھا بھائی طرح مرا ہوا تھا گوشت اس کا سڑا ہوا تھا, خاصے پوکھا بھی مڑ کی پوکھا خاص کر بھائی طرح مرا ہوا تھا گوشت کا سڑا ہوا تھا, تو نے دانت لگائے اور کاٹ کر کھانا شروع کیا, کتنی گندگی کی. کان پر روزہ غیبت کرنے والا ہے جیسے غیبت سننے والا, کیوں سننے والا ہے کرنے والا. قلب کا روزہ اسے حفاظت خیرات میں گزرے, خیرات کی لہر میں گزرے. روح کا روزہ کہ جنت کی وہ نعمتیں جو ہمارے سالے کے بدلے میں ملنے والی ہیں ان کو بھی دھیان تصور نہ لائے گا. کہ روزے میں شاوت کے عمل سے تو رکنا ہے, شاوت کے خیال سے بھی رکنا ہے کہ اپنی اہلیہ کی طرف بھی شاوت کی نگاہ نہیں دیکھنی تاکہ خیال میں وہ لہر میں گزرے. اور اگر تو نے اس کو تو نہیں دیکھا لیکن تو نے بھور و قصور والی آیت پڑھی یا حدیث پڑھی اور تیرا دھیان حور کی طرف گیا تو یہ تیرے روح کا روزہ خطا ہو کے ٹوٹ گیا. اسے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے, خان حسن دھیان الہی میں اپنے آپ کو لگانا ہے. یہ باطن کا روزہ ہے. اس طرح کا جو روزہ آدمی کو رکھنے کی توفیق نصیب ہو تو یہ پھر تک باطن میں تقوی کی کیفیت اور قوت پیدا کرتا ہے. تو یہ آج روزے کے بارے میں دو اعمال پر تبصرہ مکمل ہوا, روزہ اس کے ذریعے سے اصول تقوی, قرآن پاک اس کے ذریعے سے رمضان میں حصول فرقانیت. روزے کے بارے میں اسلامی حکومتوں کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے, یا کوئی آدمی کسی جگہ پر بھی ہے, کسی جگہ کفتر ہے, کسی جگہ کا ذمہ وار ہے, اس کی بات سنی جاتی ہے, کنٹرول کر سکتا ہے, گھر ہے, اس کا ذمہ دار ہے, اس کی بات چلتی ہے کہ روزے کے حکم کو احترام روزہ کو نافذ کریں, کہ مملکت ہوٹلوں کو بند کرے, کھلے کھلا کھانے پینے کو روکے, گھروں میں اس بات کو روکیں. جہاں جہاں آپ افسر ہیں, آپ کے ماتحت محکمہ ہیں, آپ کے پاس غیر مسلم ملازم, ان سے بھی کہیں کہ روزے میں آپ سگریٹ نہیں پی سکتے, کیونکہ احترام رمضان ہے اسلامی مملکت میں, یہ سب کے ذمہ لازم ہے. اور کوئی آدمی کھلے کھلا روزہ اگر کھا رہا ہو تو اس کے بارے میں یہاں تک کا کتابوں میں لکھا ہوا مسئلہ ہے کہ اس کا قدر کرنا بھی جائز ہے. لیکن عام لوگ نہ کریں, ایسا نہ کہیں ڈاکٹر صاحب ہوئے بھی ڈر جائیں, وقتوں کو ماشاء اللہ تو پک عمر کار وقت دے آئیں اور دل لکھا نے کو تراک کروا ان کو سکار یہ عوام کے لیے نہیں ہے. ایسی باتوں کو حکومت وقت نافذ کرنا ہوتی ہے کیونکہ اس کے پاس وہ دیکھا ہے اس کے نافذ کرنے سے فساد نہیں پھیلے گا. عوام نافذ کرنا شروع کریں گے انارکی پھیل جائے گی فساد پھیل جائے گی. تو اس لیے شریعت کا نافذ کرنا عوام کے ذمہ نہیں ہے. یہ اسلامی حکومت کے ذمہ ہوتا ہے اور اسلامی حکومت نہ ہو تو ایسا گروہ لوگوں کا ہو کہ جس کی ایسی حیثیت ہو اس کی بات کو مانا جائے اس کو رد نہ کیا جائے. وہی بات ہے تو دو چار لڑکے کہیں سارے لوگ برا مانتے ہیں. وہی بات ہے محلے کے آٹھ دس بڑے آدمی بیٹھ کر اس کو کہیں وہ جا کر کہہ رہے ہیں دھارے کا آدمی کہتے ہیں کہ محلے کے ہمارے آدمی اس بات کو کہہ رہے ہیں سننا چاہیے اس کو ماننا چاہیے. ایسے لوگوں کے ذمہ ٹھیک ہے نا ہمارے ذمہ نہیں ہے ہمیں اس بات کو کرنا چاہیے. ہاں ہمارے زبان سے روکنا سمجھانا آپ کسی محکمے میں کب سے رہے ذمہ ہیں ذرا اس کو غصہ کرنا ڈانٹ ڈپٹ کرنا بگانا یہ کرنا چاہیے. اگر ایسی باتیں آپ نہیں کریں گے تو معاشرے میں برائی پھیل جائے گی اور برائی غالب ہو جائے گی. اور اگر خدا نہ خاصا برائی غالب ہو جائے تو یہ آپ کے بیٹے بھتیجے یہ اس کر آپ کے گریبانوں کو پکڑیں گے آپ کو زمین پر گرائیں گے آپ کچھ نہیں کر سکیں گے کیونکہ آپ نے بروا کر نہ یہ علم کر نہیں کیا تھا. امر بن معروف آپ نے کر لیا تھا لیکن نہ یہ علم کر برائی سے روکنا آپ نے نہیں کیا جس کے نتیجے میں معاشرے میں فساد پھیل گیا. تو رمضان کے بارے میں احترام ہے رمضان کا نافذ کرنا یہ ہر ذمہ وار آدمی جتنا اس کے پاس ہو سکتا ہے ہاتھ سے یا زبان سے یہ ضروری ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے.